coaches through his spark of rage. A rushing boat cuts through the water, snuffing out the magic of your rage.

Słuchaliśmy nagrań z płyty Peep Show, albumu wydanego w roku 1988. Tytuły Peekaboo. Piosenka wydana także na singlu, 16 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a w Stanach Zjednoczonych szczyt listy przebojów niezależnych. Kelly Okereke z grupy Block Party wypowiedział się kiedyś na temat tej piosenki, że to jego absolutnie ulubiony utwór z całego dorobku Suzy and the Banshees. Po Peekaboo, The Killing Jar, The Last Beat of My Heart i Rhapsody. W zespole pojawiło się dwóch nowych muzyków, przede wszystkim John Klein, gitarzysta, który zmienił Johna Valentina Caruthersa, oraz multiinstrumentalista Martin McCarrick, grający tutaj przede wszystkim na wiolonczeli, akordeonie, a także instrumentach klawiszowych. Wcześniej McCarrick współpracował m.in. z The Smorzel Coil, Peterem Murphym, Dead Can Dance czy Markiem Almondem. Kolejna płyta Suzy and the Banshees ukazała się w roku 1991, a zatytułowana była Superstition. Yeah.

Za nami nagrania z płyty Superstition. Kiss Them From Me. Piosenka wydana również na singlu dotarła na szczyt listy przebojów niezależnych w Stanach Zjednoczonych. Potem Shadow Time i Fear of the Unknown, a na zakończenie tej porcji Face to Face. Piosenka wykorzystana w filmie Batman. Do nagrań Suzie and the Banshees wrócimy jeszcze za tydzień, a teraz już przechodzimy do Manamu. Na początek Szał Niebieskich Ciał. Szaleją.

Nocny patrol, Jestem kobietą i to tylko tango. Ma nam w składzie Kora śpiew, Marek Jackowski i Ryszard Olesiński gitary, Bogdan Kowalewski bas i Paweł Markowski perkusja. Słuchaliśmy i jeszcze przez chwilę będziemy słuchać nagrań z płyty Nocny patrol. Album został wydany również na zachodzie w anglojęzycznej wersji Night Patrol. Niestety nie udało mu się powtórzyć sukcesu, który był udziałem grupy Manam w naszym kraju. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z kolejnymi piosenkami z płyty Nocny Patrol. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Zdrada, zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, szali się, snuje, wślizguje, wkrada. Wpisaną zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia, szlachetny trunek. Przypływa w nocy jak zimna woda, dla zdrady żadnej zdrada, zdrada, zdrada. Potępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Jesteśmy sami, zupełnie sami. Zdradzone żony, mężowie, dzieci. Zdradzone wszystkie ideały. Białe jest czarne, czarne jest białe, pionowo, równo, sztywno, bez łez. Amfas i profil, baczność i spoczyń. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach, dłonie.